50 languages. 65. 65. منفی کردن 2. منفی کردن 2. این حلقه گران است. این حلقه گران است. نه، قیمت این حلقه فقط 100 یورو است. نه، قیمت این حلقه فقط 100 یورو است. اما من فقط 50 یورو دارم. اما من فقط 50 یورو دارم. تو کارت تمام شد؟ تو کارت تمام شد؟ نه، هنوز نه. نه، هنوز نه. اما چند لحظه دیگر تمام می شود. اما چند لحظه دیگر تمام می شود. باز هم سوپ می خوای؟ باز هم سوپ می خوای؟ نه، دیگر نمی خواهم. نه، دیگر نمی خواهم. اما یک بستنی می خواهم. اما یک بستنی می خواهم. خیلی وقت است که اینجا زندگی می کنی؟ خیلی وقت است که اینجا زندگی می کنی؟ نه، تازه یک ماه است. نه، تازه یک ماه است. اما با خیلی از مردم آشنا شدم. اما با خیلی از مردم آشنا شدم. فردا می روی خانه؟ فردا می روی خانه؟ نه، آخر هفته می روم. نه، آخر هفته می روم. اما من یک شنبه بر می گردم. اما من یک شنبه بر می گردم. دختر تو بزرگ شده است؟ دختر تو بزرگ شده است؟ نه، او تازه 17 سالش است. نه، او تازه 17 سالش است. اما او الان یک دوست پسر دارد. اما او الان یک دوست پسر دارد.